Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Bizimle olduğunuz için, Biyofilya'yı dinlediğiniz için teşekkürler. Konuğum Erol Batıslam'la birlikteyim. Hoş geldin Erol. Hoş bulduk. Bu program yılbaşı öncesine denk geldi ve istedim ki erken bir yılbaşı kutlaması yapalım. Biraz müzikli, biraz sohbetli olsun. Sağ olsun Erol da beni kırmadı. Kutlamaya hem sohbeti hem de müzikleriyle katılmayı kabul etti. Rahat Ol şarkısının başıyla girdik programa. Şimdi sen böyle çok iyi evrilen, dönüşebilen bir insansın. Şu anda daha çok müzik ve yaratıcılık alanındasın. Bu yaptıklarına dair nasıl bir yolculuğun oldu? Onunla başlayalım. Öncelikle davetin için çok teşekkür ederim. Bu benim ikinci katılışım senin programına. Bu da şahane. Dönüştürmekle ilgili bir şey sordun. Evet. Yani şu kariyer dediğimiz şey var ya, böyle insanların 20-25 sene yaptığı, daha sonra hani nasıl çıkarım diye düşündüğü ya da çıktıktan sonra ne yapacağını bilemediği bir dönem var ya, ben de yaşadım onu sonuçta. Uzun seneler iletişim alanında işte reklamcılık, marka danışmanlığı, işte bir hocalık gibi şeyler yaptım üniversitede. Hala da bir kısmı devam ediyor ama bunların daha çok fikir üretme, fikir bulma, yaratıcılık, yaratıcılığın süreçleriyle ilgilenme hali ağır basmaya başladı kariyerin sonunda. Ama hep de yani neredeyse 40-50 yıllık bir müzik dinleyicisi, tutkulu bir müzik dinleyicisi olduğumu söyleyebilirim. Olunca bunlar ikisi birleşince yaratıcılık ve müzik. Acaba dedim kendime bir gitar alsam, çalsam, eşte dostla söylesek güzel olmaz mı? Aldım. Sonra böyle sevdiğim şarkıları çalmaya başladım. Sonra baktım ya böyle sözler geliyor. Hep zaten benim hayatımda söz merkezde oldu. Edebiyat anlamında da, müzikte dinlediğim sözü anlamlı şarkılar tarafında da. Onun için sanki birikmiş bir şeyler ve o bardak taşı verdi. Şarkılar yazarken buldum ben kendimi. Bir yandan da hani yaratıcı düşünme tarafı var işin. Yaratıcı düşünmeyle ilgili de 25-27 sene neredeyse yaratıcı bir endüstride çalıştıktan sonra farklı farklı, hani daha çok bir marka ne desin, nasıl desinle ilgili o beyaz sayfa karşına gelince sen onu doldurmak zorunda kalıyorsun yaratıcı bir şekilde, etkili bir şekilde. Ya bu bir film oluyor, ya bir ilan oluyor, işte ya bir internette bir post oluyor vesaire gibi. Bunları düşüne düşüne aslında o sürecin de nasıl ilerlediğiyle ilgili bir merak oluşuyor. Sen tanımlamadan yapıyorsun belki bir ekiple, yalnız da yapmıyorsun ama yalnız yapılan yaratıcılığı biraz daha merak edip onunla ilgilendim ve şimdi onunla ilgili bir eğitim hazırladım. Onu anlattım. Hem sen dedi ya yaratıcı tarafı var, hem de işte müzik tarafı var. Bunun harmanında böyle bir durum ortaya çıktı. Ben de buna çok mutlu oldum. Dedin ya böyle bir gitar aldım elime ve söylemeye başladım diye. Daha önce gitarla haşır neşirliğin var mıydı yoksa birdenbire mi çıktı? Ya hep bir heves, olsa keşke gibiydi. 25 sene önce deneyip başaramamak gibi bir hissim olmuştu. Karmaşık bir caz gitaristi olunca hocanız, biraz sizden beklentisi farklı oluyor. Kardeşim ben 3 tane akor öğret, ben pop şarkısı çalacağım diyorum. Adam bana Coltrane'den giriyor. Olduğu için olamadı o iş. Ben onu yapamayacağımı düşündüm. Ama sonra artık bir yerden dışarı çıkması gerekiyormuş. Fırtladı çıktı. Yani ben de o hevesimi gerçekleştirmiş oldum. Ama tabii ki yani bir gitar çalıyorum demek gitar çalanlara hakaret olur. Ya da işte şarkıyı çok güzel söylüyorum, sesim acayip demek bence çok üstte bir söylem olur da, yani dinlenilebilir kadar çalıyorum diye düşünüyorum. Çünkü söz merkezli bir müzik yapınca, İşte Cohen gibi, Ortaç gibi altyapısında biraz beslerseniz o zaman güzel oluyor tabii. Ama gitarın destek olduğu, sözlerin merkezde olduğu bir müzik aslında benim yaptığım. O da beni tatmin ediyor. Bazı isimlerden bahsettin, Cohen gibi. Yine sana böyle ilham kaynağı olan başka isimler var mıydı? Ya şimdi söz hep merkezdeydi dedim ya, hem edebiyat açısından hem yaptığım iş açısından sözü ekonomisi yapmak aslında. Sen de çok iyi biliyorsun yani söz ekonomisi bizim mesleğin, yani yapmak istediğimiz, yaptığımız şey iletişimin özünde var. Yani o sözü uzatamazsın şimdi benim uzattığım gibi. Hep böyle ekonomik, neredeyse sloganlarla konuşmak gibi tuhaf da kaçabilen bir noktadan sonra bir şey yapıyorsun. O anlamda ben hep Özdemir Asaf'ın dilinden, o bilgeliğinden, derinliğinden etkilendim. Ferhan Şensoy'un o oyuncu dili kullanış şeklinden, gözlemciliğinden çok etkilendim. Bu ikisi de yani edebiyat tarafında o sözü kullanma anlamında beni çok etkilemiş iki insan. Daha sonra onların neredeyse o derinliği çok sakin ve bilge şeklinde verebilen Cohen devreye girince müzikle tabii ki başka bir boyuta girdi. Ortaçgil'de tabii Türkçe anlamında o dil nasıl kullanılır ve bildiğimiz anlamda gördüğümüz, hep duyduğumuz konular dışında daha güncel, daha modern, daha kentli bir ozan gibi o söz nasıl kullanılır? Onun örneğini verdiği için çok kıymetli benim için. Onlar ilham kaynakları diyebilirim. Peki burada yeri gelmişken Müzdarip'i çalalım mı? Çünkü bir Ferhan Şensoy gördüm sanki orada. Evet evet, Ferhan Şensoy ilhamlıdır. Çünkü hep böyle bir ben ödünç alma diye düşünüyorum yaratıcılığı. Yani bir yerlerden ödünç alıyorsun, ona bir başka yeni şekil veriyorsun. Ve o bir başka yola çıkıyor. Mesela orada ben Ferhan Şensoy'un iki dizesinden yola çıkarak bir şarkı yazmış oldum. Onu da etrafını bezeyerek, onun etrafında bir şey düşünerek, ya onun başlattığı o bir başlangıç oldu, bir kıvılcım oldu diyeyim sana. O da işte Bir Nefes Bir Bakış Bir Yudum diye bir dizesi vardı. Oradan zaten şarkının içinde de anlaşılacak hangi bölümün alındı. O bir nakarat haline geldi ve şarkı böyle oluştu. İstersen dinleyelim. Muzdarip oldu. Dinleyelim. Evet, Müzdarip'i dinledik. Erol Batıslam'ın söz ve müziği ve kendi sesinden. Konuğum Erol Batıslam'la birlikteyiz. Biyofilia programındayız. Ben Nurhan Kiyılır. Tekrar merhaba Erol. Merhaba. Izdırap çeken herkese gelmiş olsun Muzdarip. Öyle ya da böyle. Öyle ya da böyle değil mi? Aynen. Yaratıcılıktan bahsettik. Biraz sana ilham kaynaklarından ve bu şarkıyı da o yüzden çaldık. Ferhan Şensoy dizeleri veya kendisinden esintiler vardı diyelim. Peki şöyle bir geriye dönüp baktığında müziğin böyle ilk başlarına döndüğümüz zaman kendine ne söylerdin? Neyi farklı yapardın? Ya şimdi yıllarca markalara siz şunu söyleyin, şu insanlara böyle deyin, daha ikna edici, daha etkili olur. Ve şu işte ses tonuyla, şu şöyle bir filmi, şöyle bir hikayeyle anlatın diyoruz ya. Markalara yaptığım şeyi kendim için yapmakta imtina ettim. Nedense bilmiyorum. Ya belki bir doygunluk da olmuş olabilir. Şimdi ben geldiği şekilde ilerledi bence şimdiye kadar. O da rahatsız edici bir şey değil. Sen böyle peki olsun akışına mı bıraktın yoksa biraz akışı yavaşlattın mı? Ya yavaşlatmakla ilgili bir çabam olmadı ama yani eğer iyi bir işse onu etkileyecek insanın kulağına bir şekilde gider. O yaymak istiyorsa yayar gibi bir hal vardır ya. Yani nasıl bize haberler çarpıyor ister istemez. İstediğimiz kadar biz televizyon izlemeyelim, Twitter'a bakmayalım bir şekilde. Arkadaşından oradan buradan duyuyorsun. O bir şekilde organik, normal, doğal akışında bir etkisi olursa olsun gibi istedim herhalde. Şarkılarında o samimiyetle yazıldığı için onun üstüne bir kampanya, bir promosyon eklemek istemedim nedense. Peki senin beklemediğin etkiler, tepkiler oldu mu? Eşin dostun ya çok severek dinliyoruz, üst üste dinlediğim çok şarkı var, bir tanesine taktım neredeyse 100 kere dinledim falan demesini pek beklemiyordum. Yani birkaç kere dinlenir orada durur. Ya Spotify'da, YouTube'da işte o platformlarda durur. Ben arada bir dinlerim, mutlu olurum. Ya bunu da yapmıştım. Aa güzelmiş bak şimdi ya da ya ne kadar hammış baksana hiç altyapısı ne kadar zayıfmış, ne kadar kötü gitar çalıyormuşum da diyebileceğim tarafları var tabii. Ama bilmeden yapılan şeyin de bir kıymeti var biliyor musun? Yani şey anlamında teknik ve mühendisliğe girmeden, bir altyapı yapmadan, doğal bir hisle yaptığın zaman senin bir şekilde dokunuyor diye düşünüyorum insanlara. O da hissediliyor. Onun için tek bir gitar ve sadece vokalle söylenmiş şeyler de çok her zaman bir altyapı, bir enstrümantasyon istemeyebilir. O zamanlarda o şekildeydi çünkü ilk 3-4 albüm. Daha sonra en son albüm mesela daha altyapılı, daha bir prodüktörle çalıştığı bir şey oldu. Bir deneme olsun, bir bakalım nasıl oluyor diye. Onlar da bence fena olmadı, ruhunu yakaladı insanlar. Çünkü dinlemeyi kolaylaştırıyor ister istemez. aralar veriyor, esler veriyor insanlara. Çünkü sololar mesela o dinlenmeyi salıyor. Çok fazla söz yoğun olunca bir emek istiyor haliyle o şarkı. O da her zaman sonuna kadar dinlenemeyebiliyor. Bazen ben kendi şarkımı ya amma çok konuşmuşum diyerek yarıda kestim oluyor. Bir de galiba insanlar sevdiği bir şeye eşlik etmek istiyorlar. Birlikte söylemek, o anı paylaşmak. Belki o açıdan o altyapı iyi olmuş olabilir. Yoksa yine dinleniyordu ama belki Kesin daha doğru. fazla Çünkü eşlikçim vardır. olabilir, doğru diyorsun. Çünkü sonuçta bir formülü var şarkı yazmanın. Yani bir kıtayla başlıyorsun. Sonra hep beraber söylemeye hazırlıyorsun insanları. Bir nakarat oluyor. O akılda kalırsa hep beraber ikinci söyleyişte beraber söyleniyor falan gibi. Bir köprü oluyor bazen ve finali yapıyorsun. Aradaki sololar nefes almayı sağlıyor gibi. Ama yani çok da formüle etmek istemiyorsan, içinden öyle bir şey gelmiyorsa hiç nakaratı olmayan şarkılar da yazabiliyorsun, ben öyle yazdım mesela. Yani tekrarı olmayan, nakaratı olmayan, bir şey anlatmak derdinde olan ya da sen yaptığın için sadece mutlu olacağın şeyler de olabilir. Peki, yani belki hani bir alana sıkıştırmak, tanımlamak haksızlık olabilir ama yine de yaptığın müziği nasıl tanımlarsın, yaptığın müzik nedir desem? Ya ne olmadığını tanımlamak bazen daha kolay oluyor ya bazı şeylere. Evet, o da yani pop değil sonuçta. Rock desem değil. Yani özgün müzik diyeceğimiz, arabesk diyeceğimiz bir müzik değil. Ama böyle yurt dışında bir akım var, dark folk diye. Ama biraz daha endüstriyel tarafı da var. Yani daha karanlık, felaketlerden, ayrılıklardan, ölümden. Yani çok aşk meşk falan değil de ya da lay lay loma derler havaya değil de biraz daha hayatın gerçeklerinden, kent yaşamının sıkıntılarından, pişmanlıklardan falan bahseden konular. Ben baktığımda ne yazmışım diye bir merak ettim. Hani böyle hashtag yaparsın ya, 3 tane 5 tane hashtag olsa. Yani işte ölüm olur, felaket olur, işte beyhude debelenmeler olur belki. Konular nedir desen. O tip şeyler. Bir de kolay dinlenmiyor mesela. Hafif böyle ya eğleneyim diye dinleyeceğin bir müzik olmayabilir benim yaptığım müzik. İçerik olarak. Belki müzik şeyden içerik olarak, yani söz olarak değil ama müzik olarak eğlendirebilir, ama müziğin içeriğine baktığında hani çok da bazen protest ve şakalı şarkılarda olduğunu görmüşsündür, ama onlar çok az. O anlamda genellikle biraz emek istiyor gibi geliyor bana. Peki bana Dinlemesi. sorma, bu tarif ettiğin ne girer mi? Ya o bayağı bir karanlık bir şarkı aslında. Kalmalı mı, gitmeli mi? Yani şimdi temelde ölümle mücadele eden, hepimiz onunla mücadele ediyoruz ya, yaratıcılık da ondan besleniyor, sanat da ondan besleniyor, var olma çabamız, varoluşsal sorunlarımız hep onunla bağlantılı ya. O tip sorulardan çıkma, küçük bir melodiyle ilham almış bir şarkıydı o da. O küçük melodi büyüdü ve yazarken de bir baktım ölümle ilgili olmuş. Sen bunu söyleyince ben hep şaşırıyorum çünkü bana hiç o kadar karamsar gelmedi. Düşündürücü ama böyle pozitif tarafı da olan bir düşünce veya derinlik her zaman çok tamam karanlığa iner ama oradan aydınlık da çıkabilir, aydınlanma Evet. da çıkabilir. Bana öyle bir his verdi. İstersen bir dinleyelim mi onu? Vallahi dinleyelim, sevindim böyle hissetmene. Çünkü hep böyle bir iyilik, harikalık, pırıl pırıl dünyalara koşma, pozitif olma gibi bir eğilimde var ya. Sen trendlerle ilgileniyorsun sonuçta, sen daha iyi biliyorsun. Ama işin bir dengesi de var yani, karanlığında, gölge tarafında da barışma. Bence o dengeyi sağlamak adına da ilginç olabilir dinlerken, düşünsünler dinleyenler. Bir de hangi kafayla dinlediğine de bağlı. Yani her şarkı dinleyene ne ait oluyor söylendikten sonra, konduktan sonra. Doğru. O dinleyen onu nasıl anladıysa, hangi bir kafayla, hangi bir ruh halinde dinlediyse, ona yakıştıran duygular da beraber geliyor aslında. Bana sormayı dinleyelim. Evet, merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Biyofilya programındayız. Ben Orhan Kiyılır. Konuğum Erol Batıstan'la birlikteyiz. Kendisi yaratıcılık disiplinleriyle ilgili bir üstad diyelim. Şu sıralarda da müzikle çok fazla haşır neşirliği var. Bir de yaratıcılık üzerine workshopları. Yaratıcılıktan, müzikten ve kendi bestelerinden bahsediyorduk. Bana sormayı dinledik en son. Şimdi bu bir yılbaşı öncesi program olduğu için hani biraz şarkılı, sohbetli olsun istedim. Müzik insanı hani bir yerden bir yere çok çabuk götürüyor. Çok şifa da sağlayabiliyor. Senin haricinde kimleri dinleyelim Valla o konu benim için çok kazık bir soru. Aslında ben sana yöneltsem buradan kaçmak için bu sorudan. Ben şeyi gördüm ya. Mesela algoritmalar yönetiyor ya hayatımızı, öyle görüyoruz ya, ya da görmek istiyoruz distopik bir bakışla diyelim. Daha önce 3-5 tane şey dinlemişsin. Bazen belki kazara bir şeye takmışsın. Artık senin ilelebet ondan kurtulacak halin olamıyor mesela. Spotify ya da iTunes ya da YouTube'da nerede dinlediysen. Sana ona benzer beğenilerle bir şeyler sunuyor ya bu platformlar. Artık sen oradan kurtulamıyorsun. Oradan kurtulmanın bir yolunu bulmamız lazım. Yeni bir şeyler dinleyebilmek için. Mesela en çok dinlenilen Bad Bunny diye bir arkadaşmış bu sene Spotify'da. En çok dinlenen adam. Türkiye'de İzo muydu, öyle bir arkadaş varmış. Mesela ben bu ikisini de merak ettim. Dinleyeceğim. Şu an henüz daha dinlemedim ama meraktan diyeceğim. Ama tabii algoritmanın sunduğu bir şey bu bana. Ama onun dışına çıkmak için ne yapabilirim? Elim kolum bağlı. Dinlediğim platformların mahkumuyum ister istemez. Onun için belki sen bir fikir verirsin de kimleri dinleyelim diye. Ben şeyi seviyorum açıkçası. Tamino'nun derinliğini, Elbow'u, orkestra ile olan düzenlemelerini, Stromae, onu da çok beğeniyorum. Enteresan buluyorum, çözmeye çalışıyorum adamı. İbrahim Maluf'u seviyorum. Woodkid, o da beni böyle bir hareketlendiriyor. Jun Miake beni başka bir diyara götürüyor. Warhouse seviyorum. Yunanca müzik hala kopmadım. Sokrates, Malamas, ondan sonra Nikos Xiluris, Melina Kana, hani Hacı Dergis Savapulos, hala bunlar dinlediğim isimler. Ya Ama açığım da. külliyat saydın maşallah, bravo. Bir de Ya ben bir, radyo programı yaptığım için evet hani hep tabii. bir müzik var. Konuya göre de bazen seçmeye çalışıyorum veya mood'a göre. Ama iyi de geliyor. Yani günümü değiştirebiliyor hakikaten. Evet, aynen. Yani benim yapmaya çalıştığım şey yeni müzik dinlemek. Yani tamam, eskilere memnunuz, tanıdık, aşinalık var. O aşinalığı da seviyoruz. Ona döndüğümüz zaman o hatıralarına gidiyorsun, o duyguya dönebiliyorsun ama yenilerin verdiği formlarda da böyle bir tazelenme hali var. Ben de o senin dediklerinden bazılarını bilmiyordum, bazılarını dinleyeceğim. Senden tekrar alıp bu isimleri. Peki son bir şarkı dinleyelim. Bildiğimiz dünyanın sonu diye. Sözlerinde şöyle bir şey hatırlıyorum. Kesilmiş çim kokusu. Yanlış mı hatırlıyorum? Taze biçilmiş çim koksa yarınım. Oh, müthiş bir koku ve müthiş bir söz. Keşke bütün yarınlarımız böyle koksa diyorum. Valla harika bir final olur. Çünkü hani umutlu bir gelecek olsun, umutlu bir yıl olsun istiyoruz ya bu programı kapatırken. Bildiğimiz dünyanın sonu karamsar bir başlık olsa da orada da Erlend Loe'ye teşekkür ediyoruz. Onun bir kitabının başlığından ilhamlı o da. Biraz karamsal bir başlık olsa da içi umutlu bir şarkı. İçinde işte yeni biçilmiş çimler var, taze yarınlar var. Onun için bize bir umut veriyorum. Çok teşekkürler katıldığın için. Ben de Açık çok teşekkür Radyo ederim. prodüksiyon ekibine de teşekkürler edit için. Dinleyicilerimize de çok çok teşekkürler. Güzel bir yıl, yeni biçilmiş çim kokulu yarınlar dileriz.